बिना पैसे दुनिया का पैदल सफ़र, लेखक सतीश कुमार, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा, प्रस्तुत है भाग 18। सन 1945 में विजयी शक्तियों ने पूरे देश को 4 विभागों में विभाजित किया। सन 1949 तक वैसा ही चलता रहा। बीच बीच में इन चारों बड़ों के बीच अनेक संधियां चलती रहीं। सन 1949 में जर्मन फेडरल रिपब्लिक पश्चिमी जर्मनी तथा जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पूर्वी जर्मनी इस तरह 2 स्टेट बन गए। ब्रिटिश, फ्रेंच और अमेरिकन सेना का जिस हिस्से पर कब्जा था वह जर्मन फेडरल रिपब्लिक बना और सोवियत सेना का जिस हिस्से पर कब्जा था 2.25 करोड़ जनता के साथ जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। दोनों तरफ गर्म वातावरण है जो किसी भी समय भभक सकता है। यह ठीक है कि पश्चिमी जर्मनी वाले पूर्वी जर्मनी की सरकार को मान्यता नहीं देते, पर वहाँ की जनता जो अपने ही देश में बेगानी बनी हुई अलग थलग पड़ी हुई है उसके साथ मिल जाने के लिए, अर्थात दोनों जर्मनी को एक बनाने के लिए, पश्चिमी जर्मनी वाले कोई वास्तविक कदम उठाने के बजाय कम्युनिज्म के भय से व्यर्थ ही परेशान हैं। इस तरह की बातें पूर्वी जर्मनी में हमें सुनने को मिली। दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त प्रचार चलता है। प्रचार में अनगिनत पैसा पानी की तरह एक दूसरे के खिलाफ बहाया जाता है। पूर्वी जर्मनी के पक्ष के लोग कहते हैं पश्चिमी जर्मनी के लोग निर्णय करने में स्वतंत्र नहीं, उन पर अमेरिका हावी है। पश्चिमी जर्मनी के लोग कहते हैं पूर्वी जर्मनी के लोग सोवियत संघ के साथ बंधे हैं, वे सोवियत संघ के कब्जे में हैं। पश्चिमी जर्मनी के नेतागण स्वतंत्र चुनाव के आधार पर समस्या का समाधान चाहते हैं, जबकि पूर्वी जर्मनी के नेताओं की मांग है कि सबसे पहले सैनिक संगठनों से अलग होकर जर्मनी एक तटस्थ राष्ट्र बने और चारों बड़ों की सेनाएं जर्मनी की भूमि को खाली करें, तब चुनाव की बात सोची जाए। पर चारों बड़े जर्मनी की सुरक्षा का ठीका लेकर ऐसे अड़े बैठे हैं कि यह मामला सुलझ ही नहीं पाता। जर्मनी तथा बर्लिन की समस्या ज्वालामुखी का रूप धारण किए हुए है। आणविक युद्ध की संभावनाओं के बादल हर समय मंडराते रहते हैं। दीवार के दोनों ओर शस्त्र सन्नद्ध सेना टैंकों पर सवार है। आखिर यह दीवार क्या है? शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका सही उत्तर ढूंढना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। कारण दीवार अपने आप में कोई रोग नहीं, रोग का एक परिणाम मात्र है। हम यदि पड़ोसी के साथ झगड़ा करेंगे, उसे अपना दुश्मन मानेंगे, उसके खिलाफ प्रचार करेंगे, तो सहज ही पड़ोसी भी उसी तरह से प्रतिकार करेगा। इसलिए सवाल यह नहीं कि दीवार क्या है, बल्कि सवाल यह है कि दीवार क्यों है, उसके निर्माण के पीछे क्या मजबूरियां हैं। जब तक दीवार बनाने की पूर्व स्थिति साफ नहीं होती, जब तक उसके कारण नहीं मिटा दिए जाते, तब तक दीवारें इसी तरह खड़ी होती रहेंगी। यह कांटों की दीवार और सीमेंट की दीवार उस दीवार का प्रतीक है जो दीवार दोनों ओर के राजनेताओं के हृदयों में खड़ी है। यह बाहरी दीवार जितनी खतरनाक है उससे कई गुनी खतरनाक है दिलों की दीवार। पूर्वी बर्लिन में नेशनल फ्रंट के एक भाई ने पूछा, गांधी होते तो क्या करते? मैंने कहा, गांधी होते तो जर्मन प्रश्न पर क्या करते यह मुझे मालूम नहीं, पर उन्होंने ब्रिटिश सरकार से यही कहा, हम भारतवासी जैसे भी हैं, अज्ञानी हैं, अयोग्य हैं, उसकी चिंता आप मत कीजिए, हमें क्या करना है, कैसे रहना है, इसकी चिंता हम खुद करेंगे, आप हमारे यहाँ से प्रस्थान कीजिए। पश्चिमी बर्लिन में एक युवक ने ठीक यही बात कही, हम जर्मन मिलकर यह खुद तय करेंगे कि हमें समाजवाद चाहिए या साम्यवाद या पूंजीवाद, सबसे पहले चारों बड़े अपना अपना बिस्तर गोल करके हमारे यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री हमारी समस्या पर बहस करते हैं, उनकी बातचीत में अपना अपना रंग रहता है, इसलिए अब हमें भारत छोड़ो की तरह जर्मनी छोड़ो का नारा लगाना होगा। 22 जून 1963 को हमने पूर्वी जर्मनी की सीमा पार करके पश्चिमी जर्मनी में प्रवेश किया। पश्चिमी जर्मनी को बर्लिन से जोड़ने वाली सड़क ओटोबान पर सैकड़ों कारें सीमा पार करने के लिए क्यू में खड़ी थीं। हमने इतने देशों की सीमाएं पार की, पर जितनी सख्ती और सतर्कता इस सीमा पर बरती जाती है वैसी कहीं देखने को नहीं मिली। एक ही देश की धरती पर कैसे दो देश बन गए, इसका विचित्र नज़ारा हमने देखा। पश्चिमी जर्मनी में प्रवेश करते ही हमने देखा कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के झंडे वहाँ लहरा रहे थे। हम यात्रा पर आगे बढ़ने लगे। यूथ हॉस्टलों की व्यवस्था पश्चिमी जर्मनी में हमने असाधारण रूप से विकसित पाई। छोटे छोटे नगरों में बहुत साफ सुथरे और सुंदर भवन यूथ हॉस्टल के रूप में बने हुए हैं। हजारों युवक युवतियाँ इन यूथ हॉस्टल्स में ठहरती हैं। जर्मनी जैसे महंगे देश में खाने और रहने का प्रबंध इतने सस्ते में ये लोग कर पाते हैं, यह उनकी बड़ी विशेषता है। साधारण तौर पर यहाँ वे लोग ही ठहरते हैं जो यूथ हॉस्टल के सदस्य हों। हम विदेशी अतिथि हैं, इसलिए हमारे लिए बिना किसी तरह का किराया या खर्च लिए इन हॉस्टलों में ठहरने और खाने की व्यवस्था होती थी। हमें पर्चे बांटते देखकर और हाथ में युद्ध विरोधी पोस्टर लेकर चलते देखकर कुछ लोग हमें कभी कभी दो चार जर्मन सिक्कों का दान करने की कोशिश करते थे तो बड़ा विचित्र सा लगता था। पूंजीवादी समाज व्यवस्था का विकृत रूप हमारे सामने आता था। हमने कभी भी ऐसा दान स्वीकार नहीं किया, पर ऐसे मौके पर हम सोचने लगते थे कि धर्मांधता और चर्च परायणता ने मनुष्य को किस कदर गैर जिम्मेदार बना दिया कि वह किसी को दो चार सिक्कों का दान करके समस्या से मुंह मोड़ लेना चाहता है। असाधारण रूप से संपन्न जर्मनी में जब हमने रोटी के लिए मुहताज और आलसी लोगों की जमात देखी और भीख मांगने वालों को पीछा करते देखा तो मन में वेदना होना स्वाभाविक थी। पहले मैं सोचा करता था कि हमारे यहाँ भारत में भीखमंगी का कारण जीवन स्तर का ऊंचा न होना है, और जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा तब गरीबी और भीखमंगी की समस्या स्वतः मिट जाएगी। पर जब पश्चिमी देशों को देखा जहाँ ऊंचा जीवन स्तर होने पर भी गरीबी और भीखमंगी कायम है, तो मुझे अपना विचार बदलने को मजबूर होना पड़ा। समस्या तभी हल होगी जब समाज का ढांचा बदलेगा। हम कभी कभी ऐसी संस्थाओं में भी ठहरे जहां सरकार या चर्च की तरफ से ऐसे गरीबों को खाने के लिए रोटी और सोने के लिए बिस्तर मुहैया किया जाता है। एक दिन हम ऐसे ही एक मुहताज खाने में ठहरे थे जहां आलसी, बेकार और विक्षिप्त लोगों की भीड़ थी। हमें उस संस्था का एक कर्मचारी तहखाने में ले गया। वहाँ हमारे कपड़े उतार कर देखा गया कि उनमें जूं तो नहीं है। हमारी बगलों में टॉर्च का प्रकाश फेंक कर देखा गया कि उनमें कीड़े या जुएं तो नहीं हैं। कैसी विचित्र जगह थी। पर बाद में हमें लगा कि यह भी अच्छा ही हुआ। उस दुनिया के दर्शन भी हमें हो गए, पूंजीवादी समाज व्यवस्था के नमूने तो देखने को मिले। जब हम पश्चिमी जर्मनी की यात्रा कर रहे थे तो हमें सड़कों पर, शहरों के मकानों पर, दफ्तरों में एक विशेष प्रकार का पोस्टर तथा साइन बोर्ड देखने को मिलता था। उसमें जर्मनी के 5 टुकड़े दिखाए गए थे और उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। इस पोस्टर को देखते ही किसी भी जर्मन युवक का खून खौल उठना स्वाभाविक है, तथा कथित मातृभूमि का प्यार इन 5 टुकड़ों को फिर से एक करने के लिए हर कीमत पर तैयार होने की प्रेरणा देगा। रूस और पोलैंड के खिलाफ उसके मन में आग पैदा होगी। ऐसे खतरनाक पोस्टर देखकर मुझे बड़ी निराशा होती थी। जब हम बोन में थे तो हमें डुसेलडोर्फ से एक तार मिला। क्या मैं आपकी यात्रा में शामिल हो सकती हूँ? यह एलके नाम की 20 वर्षीय तरुणी का तार था। हमने तुरंत ही स्वीकृति का उत्तर दिया और कुमारी एलके हमारी यात्रा में शामिल हो गई। पहले ही दिन जब हम अपने पड़ाव पर पहुँचे तो हमने देखा कि एलके बहन के सुकोमल पांव छालों से फूल गए हैं और उसे यह पदयात्रा भारी पड़ रही है। हमने उसे समझाया कि पैदल चलने के लिए प्रारंभ में अभ्यास की ज़रूरत है और इसलिए वह अभी हमारे साथ यात्रा करने का विचार छोड़ दे, पर एलके बहन ने हमारी एक न सुनी। कष्टों से डरकर क्या आप वापस चले जाने की सलाह मुझे देंगे? उसने बियर का प्याला अधरों पर लगाते हुए हमें चुनौती दी और आखिर उसने बेल्जियम की सीमा तक हमारे साथ यात्रा की। हैम्बुर्ग का थामसा नामक युवक भी हैम्बर्ग से डॉटमेंड की सैकड़ों मील लंबी सड़क पर खड़ा हो गया। वह आती जाती कार वालों को रोककर कहने लगा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय शांति पद यात्रा में शामिल होने के लिए जाना चाहता हूँ। मेरे पास रेल किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं, क्या कोई मुझे अपनी कार में ले जाएगा? कई कार वालों ने उसकी बात मानी। किसी ने 20 मील, किसी ने 40 मील और किसी ने 100 मील तक लिफ्ट देकर आगे बढ़ाया। आखिर वह साहसी युवक हमारे पास तक आ ही पहुँचा। वह हमारी पदयात्रा का बेहतरीन मार्गदर्शक बन गया। वह अंग्रेज़ी भी जानता था, इसलिए एक अच्छे दुभाषिया का भी काम देता था। 28 मील की यात्रा करके हम कोलोल पहुँच रहे थे। तेज़ वर्षा होने लगी। थोड़ी ओट पाकर हम एक तरफ खड़े हो गए। सामने के कॉफ़ी हाउस से एक भारतीय विद्यार्थी ने हमें देखा। ये थे श्री शिव कुमार सिंह। दौड़े आए हमारे पास। उन्होंने अखबारों में हमारा फ़ोटो देखा था, इसलिए उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी। उनसे बातें हुई, वे हमारे साथ हो गए। आए थे कुछ घंटों के लिए, रुक गए पूरे दिन भर। दूसरे दिन पदयात्रा में भी वे शामिल हुए। एक दिन साथ चलने के ख्याल से आए, पर दो दिन बीत गए, चार दिन बीत गए। वापस जाने का उनका मन ही नहीं हो रहा था। आखिर 10 दिन वे हमारे साथ रहे। बेल्जियम की सीमा आ गई। अब आगे चलना उनके लिए कानूनी तौर पर संभव नहीं था। उधर उनका कॉलेज भी छूटा जा रहा था। कुछ मजबूर से होकर वे वापस गए। ऐसे कितने ही मित्र हमारे साथ यात्रा में शामिल होते थे। उनके चेहरे और उनका उत्साह भुलाया नहीं जा सकता। पश्चिमी जर्मनी में शाकाहार का आंदोलन खूब तेज़ी पर है। ईरान और अफगानिस्तान में हमें सूखी रोटी और काली चाय के अलावा अक्सर कुछ नहीं मिलता था। वैसी बात यहाँ नहीं थी। हमें ऐसे ऐसे शुद्ध शाकाहारी भोजनालय और रेस्तरां मिले कि देखकर दंग रह जाना पड़ा। शाकाहार में आगे बढ़े हुए भारत में भी हमने वैसे रेस्तरां कभी नहीं देखे। स्वास्थ्य की दृष्टि से शाकाहार अधिक उपयोगी और लाभदायी है, ऐसा विचार यहाँ काफ़ी जोर पकड़ रहा है। इसी तरह योगासनों की ओर लोगों की बढ़ती हुई रुचि को देखकर भी मैं चकित रह गया। कुछ शहरों में तो बाकायदा ऐसे स्कूल चलते हैं जहाँ पर योगासन सिखाए जाते हैं। कई जगहों पर लोग हमसे आग्रह करते थे कि आप योगासन करके हमें दिखाएं। हम जब उन्हें शीर्षासन, सर्वांगासन, प्राणायाम आदि करके बताते थे तो वे बहुत प्रसन्न होते थे। भारत के प्रति पश्चिमी जर्मनी में जो रुचि तथा आकर्षण है, उसका मुख्य कारण हमारे यहाँ का प्राचीन साहित्य और योग विद्या है। दुनिया की अपने ढंग की सबसे बड़ी औद्योगिक बस्ती एसन, डुसेलडॉर्फ, कोलोन को देखकर तो हमें लगा कि भारत को वहाँ तक पहुँचने में न जाने कितने दशक लगेंगे। चलते चलते सांझ हो गई। धरती पर अंधेरा बिखरने लगा। हम पश्चिमी जर्मनी की एक खासी अच्छी बस्ती में थे। कहाँ जाएं? मेयर का दफ्तर बंद हो चुका था। यूथ हॉस्टल का भी पता नहीं। इतने में एक गगनचुंबी कैथोलिक चर्च दिखाई पड़ा। चर्च के साथ ही लगी हुई थी एक सेमिनरी। हमने सोचा कि क्यों ना हम वहीं चलें। जब हमने दरवाज़ा खटखटाया तो एक भारी भरकम पादरी ने दरवाज़ा खोला। एड़ी तक लटकता हुआ, गहरे काले रंग का चोगा, गले में क्रॉस, हाथ में बाइबल, पुस्तक के बीच में अंगुली दबी हुई। जान पड़ता था कि वे बाइबल पढ़ रहे थे। तभी हमने दस्तक दी। उन्होंने हमें बड़े गौर से देखा। थके हुए दो यात्री, पीठ पर कपड़ों का थैला, रूखे सूखे बाल, हाथ में युद्ध विरोधी पोस्टर। क्या चाहिए आपको? उन्होंने पूछा। हम पदयात्री हैं, रात भर के लिए ठहरना चाहते हैं। हमने इस उत्तर के साथ अपनी यात्रा के उद्देश्य एवं दिल्ली से अब तक की कहानी भी संक्षेप में बताई। अपनी यात्रा के संबंध में हम जो पर्चा सबको बांटते थे, वह पर्चा भी हमने उन्हें दिया। उन्होंने ध्यान से हमारा पर्चा पढ़ा, फिर हम पर संदेह की नज़र फैलाते हुए बोले, लेकिन हमारे पास आपको ठहराने की जगह है कहाँ? मैंने कहा, आपके घर के दालान में ही हम ठहर जाएं, ओढ़ने बिछाने के कपड़े हमारे पास हैं। नहीं, यह तो संभव नहीं है, पादरी ने कहा। तो क्या हम चर्च में ठहर सकते हैं? नहीं, यह भी संभव नहीं। तो फिर क्या हम सेमिनरी में ठहर सकते हैं? नहीं, मेरे पास आप लोगों को ठहराने के लिए कोई जगह नहीं है। यूं कहते हुए उन्होंने घर के दरवाज़े बंद कर दिए। हम अपना सा मुँह लिए इस चिंता में सन्न खड़े थे कि अब कहाँ जाएं। इतने में पादरी महोदय ने फिर दरवाज़ा खोलकर कहा, आप यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? मेरे पास आपको ठहराने के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब तो हमारे वहाँ खड़े रहने में भी कोई तुक नहीं था। भगवान के प्रतिनिधि के द्वार पर से हम यूँ लौटा दिए जाएंगे, इसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। पादरी महोदय के हाथ में बाइबल थी, जिसमें लिखा है कि दुश्मन से भी प्यार करो, पर कितनी दूर था उनका आचरण। हम वहाँ से लौट आए, आखिर निराश होकर आगे बढ़ने लगे तो हमें एक पुलिस स्टेशन मिला। वहाँ के पुलिस अधिकारी ने एक अस्पताल में हमारे ठहरने का प्रबंध किया। और भी एक दिन हमें मिला था पुलिस थाने का एक सिपाही, जिसकी किताब में डंडा और जेल लिखा है, प्यार और अतिथि सेवा नहीं। दोपहरी में हमने एक पुलिस थाने का दरवाज़ा खटखटाया। अधिकारी थाने में नहीं थे, वे सामने की बार में बियर पी रहे थे। जर्मन लोग बियर को वैसा ही प्यार करते हैं जैसे केरल वासी कच्चे नारियल के पानी को। जर्मनी में शायद ही कोई ऐसा मिले जो बियर न पीता हो, पर ये लोग नशे से पागल होकर भान खो बैठें, ऐसा अवसर नहीं आता। बार से ही सिपाही ने हमें देखा। वह सोच सकता था कि दरवाज़ा खटखटाकर हम स्वतः चले जाएंगे, पर उसने ऐसा नहीं सोचा। उसने मित्रों की गोष्ठी छोड़ी और दौड़कर हमारे पास आया। क्या चाहिए आपको? उसके इस सवाल पर हमने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम थोड़ी देर विश्राम करना चाहते हैं। फिर अपनी यात्रा की कहानी हमने संक्षेप में उसे बताई। सिपाही ने कहा, तो फिर चलिए ना मेरे साथ, बार में चलिए, मेरे अतिथि बनिए। हम उसके साथ बार में जाकर बैठे। वह बियर लाने के लिए आदेश देने ही जा रहा था कि हमने कहा, नहीं, हम बियर नहीं पिएंगे, हमें आप सिर्फ पानी पिला दीजिए। पर वह मानने वाला कहाँ, उसने केक के लिए आदेश दिया, आइसक्रीम मंगवाई। हमें प्यास लगी थी, इसलिए उसने कोका कोला की दो चार बोतलें खुलवा कर रख दी। कहने लगा, अब सुनाइए अपनी यात्रा की कहानी। हमने सोचा था 10-15 मिनट विश्राम करने का, पर लग गए 2 घंटे। हमने जब चलने की अनुमति मांगी तो सिपाही बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, आपको मेरे घर पर भी चलना होगा, मेरी पत्नी से मिलना होगा और भोजन भी करना होगा। तुरंत उसने अपनी पत्नी को फ़ोन किया। हमारे नाना कहने पर भी वह हमें घर ले ही गया। खाना खाने से हमने जब बिल्कुल इनकार कर दिया तो सिपाही की पत्नी ने हमारे लिए कॉफ़ी बनाई और हमें नाश्ता कराया। यूँ जर्मनी के लोग टर्किश कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, वह कॉफ़ी कड़वी होती है। मैं तो वैसी कड़वी कॉफ़ी का एक घूंट भी नहीं पी सकता। वे लोग कॉफ़ी में न तो चीनी मिलाते हैं न दूध। चाय में भी ये लोग दूध नहीं मिलाते। रूसी लोग चाय में दूध के स्थान पर नींबू डालते हैं, पर जर्मनी वाले शुद्ध चाय का स्वाद लेना चाहते हैं। परंतु हमारे मेज़बान सिपाही ने हमारे लिए विशेष रूप से दूध वाली कॉफ़ी बनाकर हमें पिलाई। फिर सिपाही ने कहा, सच्चा काम तो आप लोग कर रहे हैं, देश विदेश का सफ़र, युद्ध विरोधी प्रचार। मैं तो जीवन के विचित्र गोरख धंधे में फंसा हूँ। इतने में मेरी नज़र दीवार पर टंगे तैलचित्रों पर गई। बेहतरीन किस्म के चित्र थे, मुझे बहुत पसंद आए। मैं पिकासो का उपासक हूँ। नई और प्रतीकात्मक कला मुझे बहुत पसंद आती है। मैं पूछ ही बैठा कि ये चित्र किसने बनाए हैं। मैं चकित रह गया ये सुनकर कि वे चित्र उसी सिपाही के बनाए हुए थे। भले ही पेशे से वह एक सिपाही था, पर हृदय से वह एक कलाकार था। मैं उसके चरणों में नतमस्तक हो गया। वह एक सच्चा इंसान था। तुरंत मुझे वह पादरी याद आया। कहाँ वह पादरी, कहाँ यह सिपाही। पादरी खड़ा नहीं होने दे रहा था, पर यह सिपाही हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। सिपाही और उसकी पत्नी दोनों ही अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेते थे। वे अपने ही घर पर रोकना चाहते थे। बोले, रात भर यहीं ठहरिए, कल सूर्योदय पर आप अपनी यात्रा प्रारंभ करिए। पर हमारा आगे का कार्यक्रम कुछ इस तरह से तय था कि उसमें परिवर्तन करना संभव नहीं था, अतः हमें जाना पड़ा। पर वह सिपाही सदा के लिए हमारे हृदय में बस गया। वह इंसान पहले था, सिपाही बाद में। यही थी उसकी विशेषता। आगे की कहानी भाग 19 में।